खुशियों के आंसू, सांसों में जीने की प्यास, महकी धड़कन में जागा है चाहत का पहला एहसास। सच कहते कसम से कसम से कसम से कसम से हमें प्यार हो गया, सनम से सनम से सनम से सनम से। कल रात भर नींद आती नहीं, ओ आज कल रात भर नींद आती नहीं, एक पल के लिए याद जाती नहीं। तेरे बिना दुश्वार हो गया, कहाँ दिल खो गया। कसम से कसम से कसम से कसम से ओ हमें प्यार हो गया, सनम से सनम से सनम से सनम से। कसम से कसम से कसम से कसम से।